ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะละธรรมมหาภูตรูปหนึ่งละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะธรรมขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเล็บมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาลไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณและธรรมจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์สองละที่สหรคตด้วยกายวิญญาณละขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปและธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะธรรมขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยมีสามวาระเพราะณอาเสวณปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยเป็นต้น390สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาธรรมขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละมหาภูตรูปสองธรรมมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่อุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมมหาภูตรูปสองละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยมีห้าวาระเพราะนอาหารปัจจัยมีสามวาระเพราะนอินทรียปัจจัยมีสามวาระนฌานปัจจัยเป็นต้น391สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปไม่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนฌานปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณธรรมจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณธรรมกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระนัชชานปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละของเหล่าอสัญญสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระนัชชานปัจจัยได้แก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปลาวสัญญสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระนัชชานปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอสัญญสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมมหาภูตรูปสองละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัชชานปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละพระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระพระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระพระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระพระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระพระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทไนัย392นเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีห้าวาระละนกรรมปัจจัยมีห้าวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาอาหารปัจจัยมีสามวาระนาอินทรียปัจจัยมีสามวาระนาฌานปัจจัยมีห้าวาระนามัคคปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระในเรียบการนับสองอย่างนอกนี้และนิสัยวานพึงทำอย่างนี้67อุปาทาทุกกะ5สังสัตถวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น393สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปละขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2ในปฏิสนธิขณะละวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตดูทัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตดูทัจจะในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ